سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی من اصرین هر بیان کرین نرخان هر چندک بیت لبر اوی پی سی کی زور من پیا تگی سکلارا چاوری ریسکی دی ورا دایکا اوا زور بروشی اول کله بازار ک پیا سبکن لبر اوی زور یم بلا او سیر او دکانانه برز یک ده هاتون بلم اوانه سن دکان هیچ کمن استدی برون رویشتون بو شقام کارلینگتون کاتی کی زوری پی دوید ده به زور به پله برون تا کوزو بگرینوا نازانم اخو اوانه توان بخیرای برون ری بزرگیم بلاسی را دوکانانه بازیک دهاتون. بالام آرد دوکانی چکمن. استادی بردن. کشور بازوانی هف سکوت کن. باشه. هر واجش منی بگرن. تیگیشتن؟ باشه. باشه. کوانت دی بینین. عزیز دکم. پیمیست ما باکر وین. باشه. خواد لگال دکتر. خواد لگال. خواد لگال دکتر خواد لگال زود دران کن ها ببوره لگال تو ما دلن پزیش گگل باشا خواد لگال دکتر خواد لگال آرامی دکم زور سپاس دکم زور دی بابروین باشا او ماده ایتیه که دکتور دایتون داویلی کردی بای بهینی؟ داوی سپردوی کرد با خواهن کردنوا من دکتور دایتون ده ناسم ده زنم با ما بسی ترسر کردن بکردی هینی وانیا؟ بگو ما با ترسر کردن پیستی تی میده کردم زور سپاس ده گرینگا؟ بگو من گرینگا تماشا کن برز دندون استاد توانه بروا بپی لسر خوب رو گوره واسه بسبره باز دفمو اویش هر دکتور دایتون ده توانه ترسری بکا او براسی پزیشکی که زیره خوزانه یا تو راز دکی لسر خوبا جلا اوی چه ازارم هیا او گورم او چه بسراتوا هستا و تخا اگر نخوبی چن خفت دخم او کعت او خانوه دبینم لهمو خانوه کانی امنا او جوان ترا او خانوه هی ایمه یا قصه کردن بس لسر او بابتا کواتا پیویسی هیت بایخی چی پی ندین اگر داری چی دیگه ایمه بلای دا تی پارین ها اگر براستی بلین او براستی تو زور زیره چی بله من او هوی تاک دزانم کواه لباکم گر خانوه که بفروشه بیت ایرا او هوی چی ها تو داری چی دیگه توره دبی لیت توره نابم من دل یعنیم لوا پیم بله هرجز لیت توره نابم ها باشا دی هرجز بید نالیم لوسی، ور خیره باشا. داوای لێ بردن دەکەم پوسی، داوای لێ بردن دەکەم. لوسی تۆ باشی؟ داوای لێ بردن دەکەم. من ئەم ڕێگایە شارزانین. ئەمە ڕێگا ڕاستەقینەکەیە؟ ناوی ئەم ڕێگایە چییە؟ پێویستە هەموو شتێک ناوی خۆی بۆ دابندرێت. لە پێش هەمووشە ناوی شارەکە. ئێستا با بڕۆین. ئێستاش با بڕۆین لوسی، دەین. ئێمە زۆر دواکەوتین. لوسی جارێکی دیکە تەماشای دواوە ناکەم. دەی ئێستا بخەوە. کاتی ناوی ئەم ڕێگایە چییە؟ شەقامی وەی ماون. تووڕە نابی؟ بێگومان. کەواتە بڵێ بزانم بۆچی باوکم ئەو خانووی فرۆش؟ ئەو کاتەی باوکم لەگەڵ بەڕێز پارەی قسەی دەکرد، من بەسیەوە گوێم لێگرت بوون. وا دیارە تۆ زۆر چیرە چی لە گوێگرتن بەدزیەوە. کەواتە پێت نانم گوێم لە چی بوو. بەڵێنت پێدەم کە جارێکی قسە نەکەم. قسە بکە. خانووەکەمان زۆر هەرزانە. بۆچی؟ منیش ئەوە دەزانم. نرخەکەی دەزانی؟ بەتەواوی نا. بە پێنج پاوەندە. پێنج پاوەند؟ هەروەها تۆ پێت وایە باوکم بە چەند فرۆشتوویە تێ بەرز دەندوون؟ ئێمە زیاتر لە سێ پاوەندمان بۆ خانووە دابوو. بەڵێ. بەڵام باوکم خانووەکەی بە سەد پاوەند فرۆشت. سەد و دە پاوەند؟ هەروەها پارەکەی دابوو بەرز پارکەر. کاتی. بەڵێ. هیچ پێویست بەو قسانە ناکە، لەلای کەسێک تر نەیگێڕیتەوە. باشە؟ بەڵام ئەوان ئەو کاتە باسی ئەو شتەیان دەکرد، من لە نزیکیان خەوتە بووم. بە تەواوی واز لەو مەسەلەیە بێنە لەبەر ئەوەی تۆ زۆر منداڵی تێدەگەیت. و هەروەها لوسی بەو ڕەفتارەی تۆش ڕازی نیم کە بەم شێوەی جیان لە وەرەکانت خۆش دەوێت. تێدەگەیت؟ بەڵام من هەروەها ئاژەڵی بە سوورش بەخێو دەکەم. من بەو هیوایەم کە پارێزگاری لە ئاژەڵەکان بکەم و هەروەها هەوڵی ئەوە دەدەم ژمارەیان زیاد بکە. من زۆر سەرسامم بەوەی کە دەتبینم لە هەموو شتێک تێدەگەیت. من گوێم لە دایکم و خاتوماک بوو باسی ئەوەیان دەکرد. کەواتە وا بڵێ. بەڵام کلارا، تۆ سوپاسی ئاژەڵەکانی من بکە. ئێستا تۆ هەموو ڕۆژە شیری ئاژەڵەکانی من دەخۆیتەوە. لەوانەیە ڕۆژە کۆتایی بێ. ئوی خۆیە گیان. ئەوە چی ڕووی داوە؟ من بەڵێنم بە بیریدا کە هیچە لە کارەکانی بدەمێت. تۆ ئەوە لە بیرماوە کاتی؟ هاتەوە بیرم. ئەو ڕۆدێ کارەکە دەبا. شتێکی خراپە. من ئەوەم لەبیر چووە. ئەگەر زوو لە بازار تەواو بین، ئەوە پێش ئێوارە دەگەڕێینەوە ماڵەوە. من داوای لێبردنم هەیە بۆ ئەوە بێلی. زۆر سوپاسی دەکەم دکتۆر. پێویستە بە تەواوی پشوو دەی. بەڵام من لە کاتی کارکردنم تەنها دەستی ڕاست بەکاردێنم وەکو دەبینی. من زۆر دڵخۆشم بەوەی کە سووری لەسەر کارەکەت. بەڵام ئەبێت دۆزێکیش پشوو بدەی. جارێکی تر سوپاسی دەکەم دکتۆر. ڕۆژ باش. جگان لەگەڵ خۆشکە گەورەکەیان ڕۆیشتن بۆ بازار. ئێستا؟ کەمێک پێش ئێستا. لوسی چۆن بەڵێنم پێدەدا و جێبەجێ ناکە؟ کوڕەکەم چی دەوێ؟ من و لوسی لەسەر بەڵێنێک بووین. من لەم ناوە نەمبینیوە. ئەو چووە بۆ بازار. من دەتوانم هەر یارمەتیەکت بوێ بیکەم؟ سوپاس بۆ تۆ بێلی. شتێکی زۆر ناشیرینە مرۆڤ هەست بەوە نەکا کە هیچ کارێک ئەنجامدا. باوکە، ڕێم پێدەدەی کار بکەم؟ بەڵێ، ئەگەر بێت و بەڕاستی بتەوێ کار بکەی. بێن، ڕێی پێ بدە با یارمەتیت بدا. بەسەرچاو ماما. گوێ مەدەرێ کوڕەکەم. ناتوانێ بەو شێوە ڕاوەستێ لە کاتێک ئێمە هەموو ئیش ئەکەین. بۆیە تکات لێ ئەکەم کە ڕێی پێ بدەی تا یارمەتیت بدا. بێن. ئەو خۆڵەی سەر ئەو خوشخوشۆکە هەڵدەگرین و ئەلەوێ دایدەنێین. بەڵێ باشە بێن. تۆ تەمەنت نزیکە لە تەمەنی خوشکەکەم بێلی. کاتی زۆر قسە دەکا؟ زۆر بە دەگمەنیش کارێکی بە سوودمان بۆ ئەنجام دەدات. لەوانەیە ئەوە شەقامە سەرەکیەکە بێ. تو رازده که ایمه لسر شقامه سره چکین. او برز دیر نرده. بله ایو خویتی. سلاوتان لیبه. او ایو با چو ده چن؟ بو بازار. اوشتی چی نخوشه. برز برنرد؟ بله. تو ده توانی بمشه یو پیاسب که لکاتی کار کدند ده؟ ها؟ من با آرزوی خوم هرچی کم بیو وانا کم. بلکو نسراوی چی اداری مرد با برس کنولیل هر استاد اگر رمو. داولی بردن ده کم بیر نه. کاتی پیش توز اگلمو بر پیوتم که تو زیره کلی هاتوی برام تنها او بز نیا. اگر لقصد بیر. داولی بردن ده کم. لوسی وره بو ایره تماشا کم. تو دزانی ام کوگایتی کلارا؟ اما تنها با فروشتی کلو پلی نومانا کواتا اوها ای چی دزانی در باری اویان؟ خیره وره خوشککم ها؟ ای چی در باری ام کوگای کلارا؟ اما با فروشتی جلو برجی آمده کراوا اه؟ ای چی دزانی در باری اویان؟ شتکت نبینی او کاتی او درگاه گوری کرایه وا؟ چی؟ تو شتکت نبینی کاتی؟ نه خیر، لبر اوی من تماشای خاتو دندونم دا کرد تماشا که؟ پلشت هیچت بینی؟ نه خیر ایمال رگا کاتی زور من بفیرو دا چیت بینی لوسی؟ رازه چی بکنی زور جوان؟ براسی تا؟ ایمه هیچ من نبینی لبر اوی درگاه که نکرایه وا؟ ده بیکنه وا چی؟ کواتا بابچی نجوره وا ده چی نجوره وا؟ با دنیایی او دا چی نجوره و ووا خو ما پیشان دادین که دا معنی کاز بکریم ایم دوی کراسی چنوی بکری ها خان مکم؟ بله فرمو خان مکم اما کراسی تو با تو زور کنجاوا ببورا او کراسی دوانه بچنده؟ ببورا اما بو فروشتن نیا بو چی؟ اما کراسی بوچینیا تنها بونمایش خان مکم اگر بفروشی نرخه که چنده؟ اگر براستی کراسی بوچینید بوی هر ایستا بپی بجنو بالای خود پود آماده دکی او کراسی زور دلی گرتو ما بله راستا او کراسی چی زور توانه بله مروکو پیشتر بوم باز کردی نتوانه بفروشم بله اگر بی تو کراسکا ببری تو بکه او دتوانم بوماوی چی دیاری کراو پید بدم براست من هر چیز درو نکم اگر تو زیک تسگه ایان پام بو او ده توانی لبری بکی؟ زور چاک بلا میستا کاتم نیا بویا روششی تر هر دیم آوا خوال لگل خوال لگل های ککتی چی سیر بو؟ هستم به شرم زاری کرد بو چی؟ لبرام بری واخوم پشانده که او کراسم دیوه بردوابم لقصه کردن لگالی داله برای ویستم کراسکم هرزان بداتی کراسکا زور جوان بو اگر لبرت بکرده اولا بوده بو که چی زور جوان زور سپاس بو تو تو به هیوه اوه که کراسکا لبر کی وانیا؟ تو کسی چی زور زیره چی؟ بلام تو خود تیر نکرده تماشا کردنی او کراسه بو چی نیا؟ بام زنم او کراسه چی زور زوان بو وانی کلارا؟ بله وابو عزیزکم دی استاش باوروین تو ده گره تو بو بینینی ام کراسه؟ ایمه تازه لدکانکا تپر بوی دمه برگ دورکا ببینم کاتی و هر و هفکاری زور من هیا کواتا دیاری چی دیگه او کراسه نبینی تو؟ بداخوا کیسه‌ای زور بتوکا برای نرخی اردک زوره هیچ تجترت ناوی؟ سپرتوی پاکر نوشم دوی سپرتو من نیا ایلا چوی با دستم دکوی؟ سپرتو لدرمان خانه یا باشا درمان خانه لچوی یا؟ لوی یا چی؟ کراکشم لوی ایش دکا کوا دا سپرتوی خم نو دخیت نام شوشو ها؟ بله بیگو من شتی چی گرینگم بو ام زاره لبیر چو؟ ما بستی چیا؟ من برگی بونی گوش خویکراو نگیرم بلام خود آماده در بروی بو حل گرتینی؟ بله منویتم هر پرچه یک بچوک به حالی دگرم بلام لوسی اما بونی زور نخوشا برگی بگره بونکی زور تونده برگی نگیرم او دیسم برس بر نرده سلام بله منویتم هر پرچه یک بچوک به دگرم بلام لوسی اما بور خیر حوالی شهر روزنامه چی روزانه کوابه من پش به تو ببستم بلنی ابر سلام اونو سینگی برای در نرده خیر تو اتوانی باوکد رازی که باوی که کرین روزنامه پیسته؟ بله سرنوسری روزنامه که پیاوه چی برایزه هر و ها بابتکانشی باوردی و تیری تسالیه و انوسی بین و یارمتید بدم سپاس داره چطور دگره تو بانوسینگا؟ نخیر کارکانم تواو کر او تو کانا او بم داره من دلنیم که تا استاج بکلک دیر من زوردم خوش دابم باوی که به تو انسپینا غجزه بچین لراسی دا من سروسی او هاو خاچی ایره نزانم چونه بلام دوی اوی کم توانه دا چرین و شین دابن او جاده زانین که چونه تو که زور زوشین بو تنانه زوتر لما اوی خوشی راسته وادیاره زوشین بو استا اوی لسر منه اوی که تو انسپینا غجزه بچین ام که افگه سوزه دلی کلگه تاقی کرنوی کشتکالیه اگر خسکاند او هندر نبونه اما من برگی همو امانم نده گر آزیزکم ابه که پرچه اک زیمه مرسو که کهی بین بیلی یارمتین دن تاکو سر کوم سره و بیرکه زور قوله ناتوانم بطنیا بیمه دره و زور سپاستانده کم استا پلیکانیک درست اکم لگوریسو تخت دار اهنم تا قراغی بیرکی پیدوره بدم منیش دناو بیرکا خولکه دردکم دروا لبر اوی خاکا که لیمایو دتوانین با آسانی حالی کنین بیلی زور سپاس با هاوکاریکت استا رابزم خوشککم لبازار هاتو توا بله راستا باوکا دوای اوی کارکا ببم دروم و با مالوا اهم زور سیره باشه دبیم آوه چون بگاتم قولاییه او لوسی زور دو اکوت باوکت خانوکی فراوان کرده و لو کارش پشتی باورکی بست و ابزانم اولو کاره دا پاریش یک زار زوری صرف کردوه ایوانی ها؟ بله خانوکه پاریش چی زور باشی گو کردی؟ بله راسته هر وقت پیش بینیم که من هیچ شتیک یوام لو خانو آماده کراوه دا نبینیوه بلام لدره و زور زوان دیاره بشوی که لیزانانه درست کراوه بفرهانه درست کراوه نازانم با کوچ برکان وقت ایو خانو آماده کراوه یا لگل خویان دا نهی ناوه اگر ویان بکرده او خانو جوان و فراوان جماره زیادر ده بود دی خیر آخر کچه کن من مندوم دی خیر آخر با تو زک بشوب دینت کن لیده کم لوسی او زور قرصه با تو بله کابین بابو تی حل گرم من تم زور خوش دید هر وها امش هر وها امش اما شتێکی جوانی که تو واب کهی تو دزانی که بونی گوشتی خوی کراو ناخوشا؟ کواتا خود حالی گرم من توم لگل خوم هینتا و خیارمتیم بده بلیندت پی ندم دی بیرنان باب روین سن کتی چی دلوخی اما پاک کرو که یا؟ سپاس دکم اندم یک بود چواره این کردن ایو پیش وقت بلند تن نبو بله بلندم پیدا بو هیچ نیا ایمه لیتر داده برین لوسی او کار بسکولانه کللای خوشویس بو بلینی دا بیده به هاور خوشویستکی بیلی لوسی ها؟ بله گلتان بم لوسی دی دی روشک دی او کاره شیره چی زور دبخشه بخیزانی هاور خوشویسته کمان بیلی